Tijdens het weekend van 18 en 19 mei zal in Finhuizen het geluid van snelle racemachines weer dan in de verre omgeving te horen zijn. Voor de zesde maal wordt dan onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging de Wegraces 85 gehouden. Zaterdag vanaf 3 uur wordt er getraind en wordt er een aantal kwalificatieronden gereden. Op zondag is het niet alleen motorgeweld, maar is het een interessant vol programma. Vanaf 10:30 staat een trimloop op het parcours voor wedstrijd- en recreantenlopers. Er is de hele dag een gezellige braderie met een honderdtal kraampjes. Ook is er de gelegenheid met een helikopter een rondvlucht boven het parcours te maken. Tijdens de races is er ieder uur een motortrial demonstratie. Vanaf 1 uur op een van de snelste circuits van Nederland, de motorraces met de veteranen in de Formule 2 klasse. En uiteraard de 80, 250 en 500 cc klasse. Radio Horizon zal op beide dagen aanwezig zijn voor een live verslag van deze happening. Een nationaal motorrijdersveld en een vol gezellig programma. Kom langs, het is echt nog een dagje om gezellig uit te gaan. En voor de prijs hoef je niet te laten, want die is met 50% verlaagd. Zaterdag 5 gulden en zondag ben je al voor 7,50 op het circuit. De motorraces Venhuizen op 18 en 19 mei.